Ja, tack så mycket. Jag kan säga det. Min högtalare på, jag börjar bli helt död. Man kan säga så här, det här händer egentligen inte. Vi brukar alltid sluta för länge sedan, så vi... Det har aldrig hänt att Bob Hund går tillbaka efter så lång tid. Så det är ett världens finaste publik. Det kan bli lite mycket, men vi tänkte inte visa hur... Vi tänkte inte visa hur tuffa vi är längre, vi tänkte visa hur snälla vi är. Så, för att vi är helt stumma av förvåning, så vi ska köra en låt som heter 15 år framåt, 15 år bakåt. Exklusivt för er.